dni i każdą noc bez snu. Nie musisz mówić nic, weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Lepiej nie mówić nic, weźmiemy pół na pół. Może być, Mrozu w Trójce. Widzieliśmy się ostatnio, kiedy wchodził na taką dużą scenę na Mazurach. Naprawdę fajnie sobie radzi. Spokojny, wyluzowany, z ogromnie fajną ekipą, więc bardzo, bardzo gratulujemy i pozdrawiamy. Pozdrawiamy także naszych słuchaczy, którzy dzisiaj od godziny 16 wydzwaniają do nas i się okazuje, że to młodzi ludzie są też. Chciałam przedstawić swoją siostrę. Powiedz, Gaja. Okej, dobra. Mamy małego wstydziocha, ale ma 4 lata i Gaja serdecznie pozdrawia słuchaczy Trójki. Bardzo dziękujemy. Ja zaczynam się obawiać o swoją pozycję, bo słyszę tutaj i widzę jakiś duży potencjał, jeśli chodzi o hostowanie takich popołudniowych audycji w programie trzecim. No dobrze, no to... Czasami jedni mają AI agents, a inni mają słuchaczy agentów, którzy się zbliżają do studia. Autopromocja. Nazwiska znane. I z podziemia. Scena zagraniczna. I rodzima. Muzyka nowa i najnowsza. W poszukiwaniu brzmienia przyszłości Trójka jest na festiwalu Tauron Nowa Muzyka 2025. Spotkania z artystami. Recenzje koncertów. Zakulisowe ciekawostki. I muzyka. Dużo muzyki. Nasze audycje prosto z Katowic, aż do niedzieli. Do usłyszenia. Gosia Jakubowska. Maciej Jankowski. Michał Grabkowski. Michał Margański, Jacek Kawryluk i Piotr Metz.